21 minut po drugiej, trójka, wielkie piękno. Dziś z głosami Chrisa Cornella i Chestera Benningtona. Data urodzin pierwszego, 20 lipca 1964. Data śmierci drugiego, 20 lipca 2017. To teraz już z mocą zagramy. Na razie koniec tej muzycznej siły spokoju. Chris Soundgarden z płyty Superknown, wydanej 8 marca. To był rok 1994. 8 marca. Dzień Kobiet, czyli płeć piękna, a także dostała takie oto piękne dźwięki. Spoonman w trójce. Speak the rhythm on your